أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده خلفاء الراشدين ده سيرت أتم فتح. محترم ورونو بچير وما فتكي مش ده حضرت عمر رضي الله تعالى عنه هغ حالات بيانول چده رضي الله تعالى عنه ده ده غطول قوت قدرت او پر ټول شارو تسلط سره سره د خپل ځان په تعذیبولو کې ډیر شدید او د شدیدو خلقو څخه وو. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وای زده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره وم چې یو سړی په مخه ورغلی. هغه سړی ورته وویل یا امیر المؤمنین زما سره ولاړسه او د فلانی سړی په مقابل کې مکومک وکه چې زما سره ظلم کړی دی. تاسو فکر وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو او امریت په نورو کارو مشغوله دی او اوس یو نفر ورته وایي زما سره راځه چې فلانی ظلم را باندې کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په هغه لکړه چې ورسره و دغه سړی دوی درې لکړې ووهه او ورته ویل کم وخت چې زه فارغ یم په نورو کارو نه مشغوله او د قضا په مجلس کې ناست یم، تاسو ناراضی خپل شکایت نه کوي، مګر کم وخت چې بیا د دولت په نورو مهمو کارو مشغوله سم نو تاسو راسی او کومک راڅخه غواړي، ولې د قضا په مجلس کې نه راتلی؟ خیر، سړی ناراضه او خواشینی بیرته رهیس. کله چې سړی رهیس عمر رضی الله تعالی عنه پښیمانه معلومه دی او ول دغه سړی بیرته راولي. سړی ورته راوستي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل سړی دغه لکړه واخله، دغه سمې ووهه لکه ما چې ووهله، دا زما حق نه و چې ودی وهم. یو سړی راسي شکایت کوي او زه یې وهم؟ هو ته خطا وتلې، مګر د وهلو لایق نه وې چې ما ووهله. وایي کږه غاړه توره نه پرې کوي. سړی چې دغه د در رضی الله تعالی عنه عجز او عدل ولیدل نو یې وویل یا والله هغه وهل ما د الله جل جلاله د پاره در پرې ایښی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا صحیح ده چې وهل دی د الله جل جلاله د پاره را پرېښول، مګر ما ته به هم عفو کوي. سړی وویل ته مې هم بخښلې. دغه سړی عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو په حضور او په خپله خوښه وبخښي. سړی خو پر خپله لار ولاړی، مګر احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې زه او عمر رضی الله تعالی عنه بیرته کور ته راغلو، عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو دوه رکعات المنذ ادا کی، پس له المنذ ځان ملامتاوه او ویل یې ای د خطاب زو تکشته وی الله جل جلاله لوړ کړی، ته گمراه وی الله جل جلاله هدایت ترته وکی، ته ذلیل وی الله جل جلاله عزت من کړی، او د خلق مسؤلیت ستا په غاړه کې درواچاوه. بیا نو یو سړی درته راغلی ستا څخه کومک وشتی تا ووهه؟ سبب د الله جل جلاله په حضور ثوایه، سبب د الله جل جلاله په حضور ثوایه. خپل ځان یې په چپلاخ ووهه او ملامتاوه. شم متوجه سی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عادل حاکم د پاره لوړ مثال دی. عمر رضی الله تعالی عنه د قائد او رهبر د پاره نمونه ده. عمر رضی الله تعالی عنه د هغه قاضی د پاره چې د خلقو په منځ کې حکم کوي لارښوون کوي، چې هر یو باید د خپل ځان سره په دغه ډول حساب وکړي چې سبب د الله جل جلاله په حضور سوایه. د دغه جملې څخه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي سبب د الله جل جلاله په حضور سوایه، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د جن اندازه او د ژوند کولو طریقه معلومیږي. د عمر رضی الله تعالی عنه د ژوند معیار او ترازو د الله جل جلاله په حضور کې جواب ویل و. په هر کار کې دغه فکر ورسره و چې سبب و رب عز وجل ته سوایم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره همیشه دغه فکر ورسره و چې دنیا د خپل نعمتو سره تیرېدونکې ده او حتما د الله جل جلاله په حضور کې درېږم. نو ځکه به یې د هرو شو خوړو په خوړلو سره او د یخو اوبو په چښلو سره او د هرو نو کالو په اغوستلو سره اوښکې تویېدې، هغه اوښکې چې د همیشه بهېدلو په سبب یې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر باړخوګانو دوې تورې لیکې جوړې کړې وې. او په هر کار کې به یې د ځان سره ویل سبب و خپل رب عز وجل ته سوایه، سبب و خپل رب عز وجل ته سوایه. ورونو دا هغه عمر دی چې اسلام په د سره قوي او معزز سو. دا هغه عمر دی چې د ورپېدونکو بیرغو ته روم او فارس چې د دنیا لوی لوی قوتونه و تسلیمېدل. خود در رضی الله تعالی عنه به د هر کار سره ویل سبب و خپل رب عز وجل ته سوایه. دا هغه عمر دی چې په لمانځه کې به د خلکو امامت کاوه، خو ژړا او د ژړا سګلی به د آخري صف خلقو اورېدلې. دا هغه عمر دی چې د بیت المال یو اوش اله سوی وو او د پاغه پسې غستل. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی او ویل د خیره یا امیر المؤمنین. در رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل د بیت المال یو اوش اله سوی دی پاغه پسې زم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل هغه کسان دې ستړي کړه چې تر تا وروسته راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل زما دې قسم په هغه ذات وي چې محمد یې په حق سر را لېږلی دی، که په عراق کې د فرات پر غاړه یو میژ ورکه سي په ورځ د قیامت به یې د عمر څخه پوښتنه کیږي. اوس یوه بله عجبه واقعه چې په هغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل ځان ته ادب ورکاوه واوري. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې په خلقو کې دي د الصلاة جامعة ژغ وسي. دغه ژغ هغه وخت کې دي چې د جنگ د پاره به د خلقو راټولېدل او یو ځای کېدل مقصد و، یا به غنیمتونه ویشل کېده یا به یوه لویه او مهمه واقعه پیښه سوه. نو به نارس و الصلاة جامعة، او خلق چې به په هر کار کې او هر چیرې و هغه کار به پریښاوه او په مسجد نبوي کې به سره راټولېدل. په دغه ورځ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر دغه ژغ وسو او خلق په مسجد نبوي کې سره راټول سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي د الله جل جلاله حمد یې ووایه، پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې درود ووایه، او بیا یې وویل ای خلقو کزه تاسو لیدلې وای اوس خلقو ته هغه خپل پخوانی حال او خپل تاریخ بیانوي. نو ویل ک تاسو زما سره وای او زمو لیدلې وای چې ما د خپل خالګانو چې د بنی مخزوم څخه وې پسونه پیول یا سارل او به می ورته راوړې او د هغو پسونه به می ور وبکړه، هغو به زما مزدوري یو مټ خرما یا یو مټ اوسکی راکړه، دغه زما مزدوري و. دغه خبره وکړه او د منبر څخه راکښته سو. خلق په تعجب کې سو، هغه مهمه ناره الصلاة جامعة او عمر رضی الله تعالی عنه په دغه کوچنی قصه خبروي. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې کله کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته سوای لای سوای، نو یې ورته ویل یا امیر المؤمنین د دې خبرې څخه د مقصد څه وو؟ موږ دې د چشي لپاره سر راټول کړو. فقط دغه دوې کلمې خطبه او د خپل ځان تاریخ دې راته ووایه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: ویحك، زه یوازې ناست وم، د خپل ځان سره مې فکر واهه. نفس مې راته وویل: ته امیر المؤمنین یې، ستا او ستا د رب په منځ کې تر تا لوړ نسته، یعنی د الله او مسلمانانو په منځ کې ته یې، نو به څوک تر تا ښه او بهتر وي. یعنی نفس مې راته وویل په ټولو مسلمانانو کې ته هغه ښه او افضل یې. نو مې دا اراده وکړه چې و خپل نفس ته د خپل ځان قدر او قیمت ور وښیم. خلق مې راټول کړه او دغه قصه مې ورته وکړه چې و خپل نفس ته هغه خپل ځان ور وښیم، چې زه دونه کښته او ذلیله وم چې د پسو شپانه وم او تنخواه مې یو مټ خرما یا اوسکی وه. زه دغه شی وم او دغه مې حال و چې اوسکی به راڅخه ونیسي. تاسې دغه لوی حساب او محاسبې ته متوجه سي چې حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه یې د خپل ځان او خپل نفس سره کوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سیرت به موږ ته ډېر عجیب او غریب حالات بیان کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه ټول شدت او عنف سره سره بیا هم موږ د درغ د الله تعالی عنه په شخصیت کې یو عجیب نرمي او پوستوالی وینو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دغه شدید محاسبه ډېر دقت او سخت نیول و، خو د دغه په مقابل کې عجیب لین او نرمي هم لري، او دغه نرمي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه وسط د عمل کولو په سبب و چې فرمایي: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: په تاسو کې ښه او بهتر سړی هغه څوک دی چې د خپل شذ او اولادو سره ښه ژوند او پسته معامله کوي، او په تاسو کې زه یا تر تاسو ټولو زه د خپل کورنۍ د پاره خیر او بهتر یم. نو دا یو قصه واوري. یو د اصحاب کرامو څخه وایي: زه د عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلم. ما غوښته چې د خپل شذ د اخلاقو څخه شکایت ورته وکم، یعنی زما شذ زما سره سخته گزاره کول، توندې خبرې راته کولې، اواز را باندې پورته کاوه. نو زه عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلم، غواړم چې شکایت ورته وکم، شایي شذ ته مې نصیحت وکي یا ماته یوه لار را وښیي چې څنګه وکم. خو چې زه ورغلم او دروازه مې وروټکول، په دغه وخت کې مې د عمر رضی الله تعالی عنه د کور د دننه څخه لوړ اواز واورېدی چې د عمر رضی الله تعالی عنه شذ په خپله پر عمر رضی الله تعالی عنه اواز پورته کړی دی، او عمر رضی الله تعالی عنه چپ دی څه نور ته وایي. سړی وایي: زه په تعجب کې سوم چې عمر هغه څوک دی چې ټول خلق ځنې بیریږي او اوس د خپلې ښځې په مقابل کې چپ دی. دغه صحابي وایي: ما خو یو وار دروازه ورته کولې وه، خو چې وروسته مې دغه آواز نقاش او سوال او جواب واورېدی، تر هغه خپل شکایت تیر سوم او بیرته رهي سوم. مګر عمر رضی الله تعالی عنه هغه د دروازې ټکول اورېدلی وه، نو راووتی او رانارې کړه، ویل: سړی څه غواړې چې دروازه دې وټکول او رهي سوې؟ ما ویل: یا امیر المؤمنین، ما غوښته چې په یو موضوع کې خبرې در سره وکم، خو اوس هغه موضوع حل سوه، څه نه وایم. عمر رضی الله تعالی عنه راته ټینګ سو او ویل: ووایه څه کار دی؟ نو ما ورته وویل: یا امیر المؤمنین، زه راغلم چې د خپلې ښځې د اخلاقو شکایت درته وکم، خو ما ولیده یا مې واورېده چې ستا ښځه هم دغسې وه. نو رهي سوم او د ځان سره مې وویل چې د امیر المؤمنین د خپلې ښځې سره دغه حال دی، نو زما په حال کې به څه تغیر راولي. تر خپل شکایت تیر سوم او رهي سوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوښته چې وده ته د ژوند حقیقت ور وښيي، او موږ ته یې هم د هغه سره یو ځای را وښول. نو ویل: دغه ښځې زما قهر او غضب تحمل کړي دي، کالي یې را پرېولي دي، خواړه را تیار کړی دي، اولادونه را تربیه کړی دي، کور او بستر را پاک کړی دي، او د دغو ټولو څخه هیڅ شی پر دې نه دی واجب. نو د دغو ټولو حقوقو په مقابل کې د دې د دغه لوړ اواز تحمل ونه کم؟ ورونو، دا و ټولو خلقو ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه تعلیم او لارښوونه ده. واقعا هم ښځې ډېرې لوی او مهمې وظیفې اجرا کوي. الله جل جلاله دې د خیر جزا او بدله ورکړي. ښځو لره پر نارینه ډېر احسانونه سته. که یو انسان د ښځې په خدمتو کې فکر وکړي او هغه کارونه وسنجوي چې ښځه یې د خپل خاوند د عزت لپاره انجاموي، نو به هغه انسان د ښځې تر ډېرو غلطیاو ورتیر سي. او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقصد هم دغه کارونه وه چې هغه صحابي او مشتهی راوښول، چې په حقیقت کې دا هغه مفهوم او مقصد دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې زده کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. مگر بدبختانه نن ورځ موږ په ټولنه کې ډېر داسې خلق سته چې خپل نارینه توب نه پر بل چا ښکار کولای سي او نه ښکار کوي بیل د خپل کور پر شذو. په د باندې کې میژوي، خو کور او د شذو منز ته چراسي زمری سي. دا خو د همت او مړانې طرف دی. که د دیانت او مسلمانۍ د اړخ ورته وګوري، د باندې عابد او زاهد وي، خو دننه په کور کې ظالم او فاسق وي. الله جل جلاله دې دغه کسانو ته هدایت وکړي. موږ ټول باید د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه د اصحاب کرامو څخه، د دغه قدوه او رهبرانو څخه تعلیم او زده کړه وکړو. موږ یې باید د دوی څخه زده کړو چې هغو دنیوي کارونه، اجتماعي کارونه، فامیلی او کورنی کارونه، د دولت او حکومت کارونه څنګه اداره کول. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کولای سوای چې په هغه خپل هیبت سره خپل شذ چپ کې، مگر یا د شذ د حقوق او احساسات مراعات کول هم د مسلمان وظیفه ده. ځینې کسان داسې فکر کوي چې کورنۍ ژوند بیل وهلو، شکنځلو، اواز کښلو څخه نه اداره کیږي، مگر په حقیقت کې داسې نه ده، بلکې خیرکم خیرکم لأهله. وروره، ته تر عمر رضی الله تعالی عنه نه یې قوي، ته تر عمر رضی الله تعالی عنه نه یې شدید، مگر هغه شدید او قوي عمر په خپل کور کې او د خپل اهل سره په دغه اندازه رقیق او لین، پوست او نرم و. د نیکانو نیکی نیکان منی، نو ته هم د خپل شذي نیکی مه هیروه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زهد او تقوا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دنیوي ژوند کې زاهد او متقی و. ډیر عظیم زهد او تقوا، عفت او پاکی درلوده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وای: د عمر ابن الخطاب ازار یا لنګ می ولیدی چې په هغه کې یوشت پینې وې. زموج او ستاسی په کالو کې پیناخو څه کوي چې اوتو سوی نوی نه اغوندو. مگر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حال دا چې امیر المؤمنین هم و، د کالو په یو جز کې یوشت پینې وې. دا د زهد کومه درجه ده چې دغه لوی او روشانه ستوري حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و دغه درجه ته رسیدلی و. د اصحاب کرام څخه یو نفر وای چې و ورځ می حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولیدی چې د یو دیواله تر شا یوازې ناست دی او ژاړي. خپل ژره یې نیولې ده او خپل ځان ته وای: عمر ابن الخطاب، امیر المؤمنین، بخن بخن، په والله یا به ته په خپلو کارو کې د الله جل جلاله څخه بیریږې، یا به د قیامت په ورځ عذابونه درکوي. هغه صحابي وایي: ومې لیدی چې په ډېر شدت سره ژاړي. وایي: زه د دې لپاره ورغلم چې دغه ژړا پر سپکه کم، او پوښتنه مې ځینې وکړه چې ولې ژاړې. در رضی الله تعالی عنہ راتول هغه حدیث می جړوی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه اوریدلې دي چې وی فرمایل ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجهد لهم وینصح الا لم يدخل معهم الجنه رواه مسلم. یعنی داسې امیر او حاکم نسته چې د مسلمانانو حکم د پلاس کیوي او بیا دی د دوی لپاره کوشش ونکي او ځان د هغو لپاره ستړی نکي او مسلمانانو ته نصیحت ونکي مگر د دوی سره به جنت ته نسی داخل. هغه صحابي ورته وویل نو ته ولې ژاړې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د عمر بیره دا ده چې مسلمانان به جنت ته ننوځي او عمر به اور ته ننوځي ځکه ما د دوی لپاره نه کوشش کړی دی او نه مې ځان ستړی کړی دی. رونو دغه هر قصه زموږ او ستاسې د ټولو د ژوند لپاره لوی عبرت دی، لویه تجربه ده. ځانونه مه بې خبره کوئ، د آخرت د اوره څخه وبیرېږي. عبدالله ابن عامر ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه وایي د حج په سفر کې د مدینې منورې څخه تر مکې مکرمې پورې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ملګری وم او بیا له هغه طرفه هم یو ځای ورسره راغلم، خو په ټوله لار کې د ده لپاره نه خیمه ودرول سوه او نه بل داسې تعمیر و چې د هغه په سایه کې دکښینی، بلکې شړی به یې پر یوه درخته واچول او تر هغه سایه لاندې به ناست و. بشار ابن نمیر رضی الله تعالی عنه وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه راڅخه وکړه چې موږ په دغه حج کې څونه مال مصرف کړی. وایي ما ورته وویل 15 دیناره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل موږ په دغه مال کې اسراف کړی دی. تاسو و دغه سړی ته وګورئ چې د قیصر او کسرا د خزانو مالونه د ده تر چارچوبه پورې ورته راغله او د دې د دشت او صحرا د ګرمو لمبو په منځ کې حج ته ځي، خو د ځان لپاره د سفر ضروریات نه آماده کوي. د دشتو تاوده بادونه او د غرو بلیدونکي توشونه داسې زغمي لکه نور عادي انسانان چې تحملوي، او په ټوله سفر کې 15 دیناره مصرفوي او بیا هم وایي موږ اسراف کړی دی. د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین وګرځي د تجارت په کار مشغوله وو، د خپل ځان او خپل کورنۍ مصرف یې په خرڅولو او رانیولو برابره وو. کم وخت چې د خلافت وظیفه پر غاړه ورواچول سو نو یې د بیت المال څخه د ځان لپاره دونه تنخواه مقرره کړه چې د ده او د ده د کورنۍ شپه په تیرېده. خو د وخت په تیرېدلو سره د ده د کورنۍ شمیر زیاتېدی، همدارنګه یې ضرورتونه ورسره زیاتېدل. خو په وروسته کې چې بیا د مسلمانانو په بیت المال کې مالونه زیاتېدل پر هغه اندازه یې د ټولو مسلمانانو که په مدینه منوره کې وه که تر مدینه منورې د باندې وه تنخواوی هم ورزیاتولې، مګر د ځان په باره کې هیڅ دا فکر نه کاوه چې خپله تنخوا دې یو درهم هم زیاته کې، تر څو د ده رضی الله تعالی عنه ملګري په دې خبر سوه چې امیر المؤمنین د خپل خرڅ دپاره پور اخیستلو ته مجبوره دی. نو د اصحاب کرامو څخه څو نفره سره یو ځای سوه چې په هغو کې عثمان، علی، طلحه، زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم وه. پر دې اتفاق وکړي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په دې باره کې خبرې وکړي چې خپله تنخواه دې هم زیاته کړه. مګر دوی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هیبت او دبدبې په سبب نسوای کولای چې په دغه باره کې مستقیمی خبرې ورسره وکړي، ځکه دوی ته دا ور معلومه وه چې امیر المؤمنین په دغه مسأله کې ډیر شدید دی او په قهر کیږي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل چې د دغه کار اصلاح به په غیر مستقیم ډول سره وکړو. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها ته ورغله، اول ته د پلار سره په دغه باره کې خبرې وکړه، مگر هو د غزموج حال به پټ ساتي. حفصه رضی الله تعالی عنها هم خپل پلار ته ورغله په بیره او په احتیاط د خرڅ او مصرف په باره کې خبري ورسره کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل د دوغ خبرو د پاره چاره لېژلې. هغه ویل هیڅ. در رضی الله تعالی عنہ وویل بلکې د دوغ خبرو د پاره بل چاره لېژلې. کمه هغه خلق و پیژندل حساب بور سره وکم. او بیا یې خپل لورته وویل ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زوجه وې. هغه ستا په کور کې څونه لباس درلودي؟ هغه وویل دوه لباس. ول هغه د ده صلی الله علیه و علیه وسلم هغه شخواړه چې شو چې تالې دلی دي. دی ویل اوربشنه ډوډۍ چې په غړو به غړه کړې و. ول ستا په کور کې د هغه علیه صلوات و سلام فرش چې شو؟ دی وویل یو پنده شړی چې په دوبی کې به مو اوارول او په ژمی کې به مو نیمه لاندې اواره کړه او نیمه به مو سربیره را باندې واچول. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا حفصه وهغو کسانو ته چې ته یې رالېږلې زما له طرفه ووایه زما او زما د دوو ملګرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر مثال داسې دی لکه درې نفره چې غواړي چې پر یوه لار ولاړ شي. هغه اول نفر رهیسو د لارې خرڅې ورسره واخیستی او منزل ته ورسېدی. بیا هغه دوهم نفر پر هغه لار پسې رهیسو دی هم و هغه اول ته ورورسېدی او د هغه سره یو ځای سو. او بیا درېیم پسې رهیسو. اوس نو دغه درېیم نفر که د هغو پر لار پسې ولاړي او د هغو متابعت یې وکړي و هغو ته به ورورسېږي او که پر بله لار رهیسو د هغو سره نسی او ځای کېدلی. اوس نو تاسو ووایست چې آیا داسې خبرې او الفاظ سته چې پر دغه عجیب کیفیت دی د تبصرې پر ډول وویل سي؟ هیڅکله نه. دغه موضوع به بېله تبصرې پرېږدو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه لویو او عجیبو کارو څخه چې په تاریخ کې مثل نه لري هغه قصه ده چ حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ روایتوی. عثمان رضی الله تعالی عنہ وای زز ما په حق باغ کې وم کم چې په علیه کې وو. ورونو علیه د مدینه منورې په شمال کې یو منطقه ده چې وسل وړه ده او هلته باغونه و. د باغو تر شا نور ټول وچ دشت او صحرا و. نو دغه علیه ته به خلق د تفریح لپاره ورتله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لکه تاسو ته چې در معلوم دی د اغنیاو څخه وو. دغه د عالیه په منطقه کې باغونه درلوده. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي زه به یو باغ ته د تفریح لپاره تللی وم. دوبی او د ګرمۍ موسم خو په دغه ورځ ډیره زیاته او شدیده ګرمۍ وه. وخت هم د غرمې دی. وایي لري په دشت کې مې یو سړی ولیدی چې دوه اوښان یې را رهي کړي دي او دا داسې ورځ وه چې مځکه د ډېرې ګرمۍ په سبب داسې معلومېده لکه حشرات چې په هوا پر ګرځي. دا هغه حالت دی چې د ډېرې ګرمۍ څخه سترګې پر مځکه بریشي. نو څوک چې مځکې ته ګوري تر سترګو یې شیان ګرځي او مځکه داسې معلومېږي لکه د مځکې پر مخ چې حشرات یا کمپلۍ په هوا الوتې وي. ټکنده سره غرمه ده. دغه ګرمۍ هغه چاته معلومیږي چې د مدینه منورې ګرمۍ لیدلې وي خاصتا په دشت کې. عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي ما د خپل ځان سره وویل دغه سړی ته څه پېښه ده؟ که یو څه صبر کړی وای دغه د ګرمۍ ګرمۍ به تېره سوې وای او د لمر حرارت به هم لږ څه کم سوی وای. بیا به راوتلی وای او په اوښانو پسې به ګرځېدلی وای. اوښان چې هر څونه لرې تللي وای د دغې منطقې څخه نه وتل. زه په دغه فکر کې وم چې سړی یو څه رانږدې سو. عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي د خپلو نوکرانو څخه مې ویوته وویل دغه نفر څوک دی؟ هغه ویل یو سړی دی خپل پټوی پر سر پیچلی دی او دوه اوښان یې را رهي کړي دي. د لرېوالي په سبب یې نور نسوای پیژندلی. وروسته هغه سړی نور هم رانږدې سو. عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا و هغه نفر ته وویل ورته وګوره اوس یې پیژنې؟ هغه چې ورته وکتل ویل هو دا امیر المؤمنین دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ په تعجب کې سو غواړي چې اوس بخپله ورته وګوري آیا دا د منلو وړ ده چې امیر المؤمنین دې پخپله په دغه ګرمي کې راوتلی وي او په دغه دشت کې دې ګرځي؟ عثمان رضی الله تعالی عنه وایي تر کلکین مې سر ور وایستی چې زه یې پخپله ووینم. وایي په والله د ګرمۍ د ډېره شدت څخه مې سر د باندې نسوای ور ایستلی. د دغه دشت څخه د اور لبه را پورته کېده لکه د تناره په خوله کې چې ورننوزم. چې سر مې ور وایستی دغه زهرناکه لمبه وه، بیرته مې سر ننه ایستی. د ګرمۍ د شدت او حرارت څخه سر نسم ور ایستلی. نو وایي دالته مې انتظار کاوه څو عمر رضی الله تعالی عنه د کور و څنګ یا بغل ته را ورسېدی. زه خو د باندې نسوای وروتلی، نو مې د کوټې څخه ورنارې کړه: یا امیر المؤمنین، دغه د ګرمۍ په وخت کې د څه شي دپاره راوتلی وې؟ عمر رضی الله تعالی عنه راته وویل: را معلومه سوه چې د صدقې د اوښانو څخه دوه اوښه ورک سوي دي. نو را ووتم چې پسې وګرځم او پیدا یې کړم. بیرته یې هغه د حما و منطقې ته ورملم. حما و هغې منطقې ته ویل کېده چې د اوښانو د ساتنې دپاره ټاکل سوې وه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: او ما وویل که یې اوس پرېږدم و خونیکۍ ته یې وځنډوم، ممکن دغه دوه اوښان مړه سي او بیا به الله جل جلاله د دغو اوښانو پوښتنه راڅخه کوي. عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل: ته اوس راسه په سایه کې کښېنه او دغه کار به دې نور زه در وکم. یعنی نوکران سته، د هغو څخه به یو نفر اوښان و حما ته بوزي. وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راته وویل: ته د خپلې سایه ته ولاړ سه. عثمان رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل: زما سره نفر سته، هغه به دغه کار وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل: ته د خپلې سایه ته ولاړ سه. او دی رضی الله تعالی عنه رئیس. عثمان رضی الله تعالی عنه د دغه عجیب حالت څخه په حیرت کې وو او هغو ناستو خلقو ته وکتل او ویې ویل: که څوک غواړي چې و قوي امین ته وګوري، نو د عمر ته وګوري. یوازې دا نه، بلکې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول ژوند دغسې وو او د الله جل جلاله څخه د دوو اوښانو په باره کې دغسې او دونه بیره وه. دا یې حرص وو چې دغه کار د هغه بیرې په سبب چې د الله جل جلاله د حساب څخه یې درلوده په خپله وکړي. آیا تاسې یو قائد او رهبر، یو مشر او رئیس لیدلی دی چې په دغه اندازه دې د الله جل جلاله څخه بیریږي او د خپل ځان سره دې د انسانانو او حیوانانو په باره کې دغسې دقیق حساب کوي؟ خیر، د هجرت په 13 کال د اسلام په تاریخ کې ډېری لوی واقعې پېښ شوې دي چې د هغو واقعو د جملې څخه یوه ډېره شدیده لوږه او کاختي وه چې پر مدینه منوره او پر ټوله جزیره العرب راغله. چې دغه کال د عام الرماده یا د ایرو کال په نامه سره یادیږي. په عربي کې ایرو ته رماد ویل کېږي او دغه کال ته په دغه سبب عام الرماده وویل سوه چې د مځکې خاوره او رنګ د باران د نه کېدلو په سبب داسې سو لکه ایرې. عام الرماده هغه وخت راغلی چې څلور کاله پرله پسې باران ونسو. په اول کال خلقو صبر وکړي، په دوهم کال خلقو صبر وکړي، په دریم کال یې هم صبر وکړي، مګر په څلورم کال کې نور نو د صبر کاسه ډکه سوه. هر څه پای ته ورسېده، خوراکي مواد ټول خلاص وه، حیوانات مړه سوه. په ټوله جزیره العرب کې عام لوږه وه. ټول خلق د مدینې منورې پر طرف رهي سوه چې ښایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه مشکل د حلولو دپاره یو لار را پیدا کړي. نو له هر طرف خلق راتله او تر مدینې منورې د باندې خیمې درولې. قبیلې او قافلې راتلې دلته یې اړول، ډوډۍ او خواړه غواړي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه د دغه مشکل حل غواړي. هر قبیله چې براغله، عمر رضی الله تعالی عنه ته به یې د خپلو مشکلاتو، لوږې او نیستۍ حال بیاناوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: تاسې هلته د مدینې منورې تر ښار د باندې واړوي، ډوډۍ او خواړه زه درکوم. دا خبر نشر سو چې عمر رضی الله تعالی عنه خلق قبلوي او خواړه ورکوي. نو له هر طرفه په زرهاو زرهاو نفر مدینه منورې ته راتله. او عمر رضی الله تعالی عنہ بیا د مصر، شام او نور ځایو څخه کومک راوغشتي. د هغو ځایو څخه د کومکو را لېږل هم شروع شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دلته په مدینه منوره کې هر ورځ وخلق ته خواړه ورکوي. د اصحاب کرامو څخه یو نفر چې نوم یې اسلم دی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نوکرانو څخه وایي، عمر رضی الله تعالی عنہ به فرشونه یا استرخانونه اوار کړه، خلق ته به ډوډۍ او خواړه ورکول. یو شپه یې وویل، تاسو یې وشمیرئ چې پر دغه استرخان څونه پر خواړه وخوړل. پس له حساب ورته وویل سو چې اوو زرو نفرو خواړه وخوړل. ول اوس نو هغه نفر چې په خیمو کې دي او دلته نه دی راغلی، هغه چې هلته په خیمو کې ډوډۍ ورکول کېږي لکه کوچنیان، ښځې، مریضان او ضعیف خلک، هغه هم وشمیري. هغه هم وشمارل سوه 30,000 نفر وو. دا د هغو کسانو شمیر او عدد وو چې د لوږې په سبب مدینه منورې ته راغلي وو. 30,000-50,000 نفر او عمر رضی الله تعالی عنه هر ورځ خواړه ورکول. څو ورځې وروسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه وویل، نن شپه دغه کسان چې پر دغه سترخان خواړه خوري وشمیري. پس له حسابه دا معلومه سوه چې 30,000 نفرو پر دغه سترخان خواړه وخوړل او په خیمو کې پاتې نفر 50,000 نفر وو. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه پوه سو چې خلق نور هم زیاتیږي او هغه خواړه چې د ده سرسته هغه هم پر تمامېدو دي. نو یې فورا عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه ته چې د مصر والي وو لیک او حال ولېږي، چې ورته لیکلی وه، یا عمر، یا عمر، ته او د مصر خلق په نعمتو کې یاست او زما سره خلق د لوږې مري، مرګ او مرګ را رهي دی، تلوار کوه تلوار. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل، ابشر ابشر یا امیر المؤمنین. ابشر په عربي کې داسې معنا لري لکه موږ چې په پښتو کې وایو پر دواړو سترګو. نو یې لیکلی وه، ابشر ابشر یا امیر المؤمنین، په والله دغه زما لیک به نه در ورسیږي مګر اوښانو به حرکت در کړی وي، دونه اوښان چې سر به یې هلته په مدینه منوره کې ستا سره وي او آخر به یې دلته زما سره وي. یعنی د غذایي موادو ډیره لویه قافله به در ولیږم. او واقعا هم د مصر څخه داسې لوی کومک ورته راغلی چې خلک یې د هغه لوږې، تشویش او پریشانۍ څخه خلاص کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه د وچکالی په کال هر ورځ د نورو مسلمانانو په ملګرتیا د استسقاء د لبنزه د پاره دشت او صحرا ته وتی. د الله جل جلاله څخه د باران غشتنه کول. د استسقاء د لبنزه امامت په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کاوه او بیا به دعا کول، خو یو ورځ وهغه خپل طریقې او دعا ته تغیر ورکړي. اول شای په دغه تغیر سره باران وسی. نو یې داسې دعا وکړه، الهي، په هغه وخت کې چې ستا نبی په مشکی موجود او حیات وو، ستا په نبی مو د باران غوښتنه درڅخه کول، او الهي، نن ورځ ستا د نبی په اکا د باران غوښتنه درڅخه کوو. او په لمانځه کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د مخه کې، هغه رضی الله تعالی عنہ د دوی د لمانځه امامت وکړي. راوی د قصې وایي، په والله په اسمان کې هیڅ اوریز نه و، په دغه څلور کاله مو باراني اوریز نه و لیدلې. دوی لا د هغه لمانځه څخه نه و فارغ سوي چې د اسمان په منځ کې اوریز ولیدل سوه او باران شروع سو. اصحاب کرام پر عباس رضی الله تعالی عنہ راټول سوه، په غاړه کې لاسونه ورواچول او مچاوه. هلته د مصر څخه هغه لوی کومک هم راورسېدی او دلته په جزیره العرب کې بارانونه شروع سوه. نو لوږه پای ته ورسېده او خلق د هغه سختیو او مشکلاتو څخه خلاص سوه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دولت اداره په دغه ډول سره کول. که د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حاکمه اداره نه وای، دغه حالات هلاک او تباهي وه چې مسلمانانو تور پېښ. خدا هم واقعی مسبب الاسباب الله جل جلاله دی. یو عجبه واقعات په دغه لوجه او کاختی پوری تعلق لري، هغه بیان دی چې مورخین یا د سیرت لیکن کیه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د چهره یا د پوست د رنگ پوست کی بیانوي. که یو څوک د تاریخ په کتابو کې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د چهره اوصاف وګوري، ځینی مورخین وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پرنګ سپین پوستی وو، او ځینی مورخین وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غنم رنگ او توربخن وو. اوس نو ویونکی حیرانیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سپین پوستی وو که غنم رنگ، او د تاریخ د پوهانو څخه څنګه دغه خطا پیښه سوې ده چې د دغه سم مشهور انسان د رنگ په شوولو کې اختلاف لري. ابن سعد وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سپین پوستی او سروالی تمایل وو، او بیا په ورسته کې دغه ابن سعد وایي عمر رضی الله تعالی عنه تور او غنم رنگ وو. خلق په تعجب کې سو چې عمر رضی الله تعالی عنه سپین وو که تور، مگر هغه کسان چې دغه موضوع یې څېړلې او تحقیق یې پکې کړی دی هغه وایي عمر رضی الله تعالی عنه د مخه تر دغه لوژې او کاختی سپین وو، او پس له دغه کاختی څخه د هغه ډیری او شدید لوژې په سبب او د هغه ډیر ستړیا په سبب چې په دغه کاختی کې ودرغد الله تعالی ان هوته پیرسو تورسو. د کاختی په سلورو کلو کې نه غوړی خوړل او نه غوشي، فقط وچه ډوډۍ او چیل د خوراکو. په الله یې قسم کړی وو چې ترڅو خلق د دغه لوژ او کاختی څخه خلاص نسی زب نه غوشي وخورم نه غوړی، دا هیڅ کله نسی کېدلای چې زب یې خورم او خلق بوجوي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وای په عام الرماده کې، یعنی دغه د کاختی په کال، موږ د عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست وو چې د ډیر لوږې په سبب یې په نس کې ګړهارې سو. نس خالی وو، هوا پکې ګرځېده، او د پر خپل ځان غوشي او غړي حرام کړی وو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل نس په چیرو په ګوته وواهه، اول کوایا ګړهاری کوا، زما سره بیله چیلو بل شی نسته. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ژوند وو. دا څونه زهد او تقوا، د ملت او رعیت سره همدردی او غم خوردنی وو. عمر رضی الله تعالی عنه خپل رعیت او ملت تر ځان د مخه کول، د هغو د پاره ښه ژوند غوښتي که څه هم دی رضی الله تعالی عنه په تکلیف کې وو. په دغه عام الرماده یا د کاختی په کال چې سخته او وژن کې لوژه پیښه وه، یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې اوشان حلال کړي او غوښه د مدینه منورې پر خلقو وویشي. هغو کسانو چې په دغه کار امر کړی سوی وه د امیر المؤمنین د پاره ښې غوښه جلا کړي او غرمې ته یې ورپخې کړي. کوم وخت چې غرمه سوه او سترخان اوار سو، عمر رضی الله تعالی عنه وخپل مخ ته یوه مجموعه ولیده چې د اوشانو بوکونه او اینې پکښې پراته وه. عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې دا د کومه سوه؟ خلق ویل دا د هغو اوشانو څخه دي چې نن حلال کړه سوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې هغه مجموعه یې د خپله مخه څخه پورې وهل وویل بخن بخن، زه به ډېر بد حاکم یم چې زه یې هغه ښه شی وخورم او خلقو ته یې هډوکي ورپرېږدم. او بیا یې هغه خپل نوکر اسلم ته ورغږ کړه، یا اسلم دغه مجموعه ایسته که ما ته تیل او ډوډۍ راوړه. تاسې په دغه جمله کې فکر وکړئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه به ډېر بد حاکم یم چې زه یې هغه ښه شی وخورم او خلقو ته یې هډوکي ورپرېږدم. په دغه جمله کې موږ ته هغه مسؤلیت په واضح او ښکاره ډول را معلومیږي چې دغه بې مثل حاکم په خپلو تصرفاتو کې پر ځان لازم کړی وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل ځان د خلقو څخه یو نفر باله، ځان ته د دغه امریت په سبب خاص امتیاز نور کاوه. که څه هم عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین وو، ځان یې ډېر ستړی کاوه، ډېر کارونه او مسؤلیتونه د ده پر غاړه پراته وه. د کولای سوای چې خپل ځان ته په شو خوړو سره د دې لپاره امتیاز ورکړي چې د خلقو د خدمت لپاره صحت سالم او بدن یې قوي پاتې سي. البته دغه زموږ منطق دی، او زموږ په فکر دغه منطق پر ځای هم دی. مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د داسې منطق خاوند وو چې زموږ تر قیاس لوړ دی. هغه دا حسول چې د ده مسؤلیت د ده څخه دا غواړي چې د خلقو د معیشت ضروریات ورپوره کړي. که یې هغه په واسه نسوه پوره، نو دی باید اول هغه څوک وي چې په دغه لوږه او مشکلاتو کې د خپلو رعیتو سره حصه واخلي. عکرما ابن خالد رضی الله تعالی عنه او نور روایت کوي چې ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور وه، او عبد الله ابن عمر او د عمر رضی الله تعالی عنه نور اولادو په ټولو و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل که ته ښه خواړه وخورې دا به ستا دپاره قوت وي، ته به د حق او د خپلې وظیفې د ادا کولو دپاره قوي سې. ده رضی الله تعالی عنه ورته وویل ستاسې ټولو دغه رایه او نظر دی؟ دوی وویل هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما ستاسې نصیحت واورېدی، مګر زما دوه ملګري پر یوه لار تللي دي چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او ابوبکر صدیق و. که زه د هغو لار پرېږدم او پر بل لار ولاړ سم په منزل کې نسم ورسره یو ځای کېدلی. یو وخت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ځینې اصحاب کرام او ځینې تابعین ناست وه.